أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي سانت يالا ديكو نيان ليمبال ديكو توبال ديكو جيغول سوني بكار يو باري دي بيخال سونو نغم تي موم يالا سبحانه وتعالى دي بيخال سونو سيري تي لا امول كان كوي بور امول كان كو يور ديفاك ديندي كودول موم موم دون امول كان كو بوك موم دارا سي نغور دي amul kenn ku ñi jaamu ga dig deug ku dul mom amul fenn fu su wara jele ay ndigal ak ay tere fu dul ci mom subhanahu wa ta'ala di bessel sunu sere ci ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam tay ndawam te mom dong moy ki nga xamne moy ki jotali mu jege ci borom subhanahu wa ta'ala te mom sayyidna muhammad dong moy ki nga xamne mo xam njubuk sa borom yalla sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu la fi jibi di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh buñ dé sétlu suñu bop nuñ julit ñi bok na ci lu tiss lu ñu gëna mandar gal moy ak takaliko ak tasaro waye ci bir takaliko gogou julit ñi doon ay mbolo yu bari yu xajalo man na no setlu ben baax bo xamne ñun julit yi ñepp noko bok do ci am jubo muy baatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam baat bobu buñ dé set julit ñepp ci séri couche sarama ci baykat ya sarama ci nappakat ya sarama ci sam ya ci commerçant ya commerçant ndaw yu magi ci fonctionnaire magi yu ndaw yi ba ci député ba ci ministre bo setlo couche peuple sénégal ñi ëpp ci ñom bokk nañ jubo ci batu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon li ni laaj moy yow julit bi yow mi nga xamne ya ngi degg sama kaddu li ni laaj moy ndax mos nga tog ak sa bop jema khalat ci baat bobu nga gem muy baatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah baat bobu nga set ba xam lu mu ëmb ak gem gi nga ko gem tam lan ak lan la laaj ci sa dund ndax jotaay bu mel nonu mos nga ko def yow mi may deglu wala muso ko def sunu waxtaanu tay wi wala gune wo sunu bop di len wo yentam nu bok def lolou nu bok jang baatu la ilaha illa allah ba xam baat bi lu muy tekki ak lu mu eumbu ak yan jeexit la wara jeexital ci suñu dund su ko defé nak la ci wara top bu nu sété ba xam baat bi lu mu eumbu setam ban gem guñ ko gem lan lan la ci suñu dund la ci def li ci wara top moy nu set ba xam lola gem la ilaha illa allah laaj ndax nang koy def wala def su rafa kon tomb bu mujj bobu mom kenn ku nek nu baye ko ak bopam mu defal bopam ko par dal nu bok setna ba xam la ilaha illa allah lu muy tekki setam gem gun ko gem nit ki bu ko xasse gem lan ak lan la laaj ci mom la ci top nak kenn ku nañu baye ko mu setal ko bopam te moy yow gem nga la ilaha illa allah xam nga lu muy tekki xam nga itam limu laaj ñu bayyi la nga sétal sa bop ba xam lamu laaj ndax yaa ngi koy jëf ci sa dund wala déet. Su fekkee yaa ngi koy jëf alhamdulilah di gën a góorgóorlu, su fekkee jëfoo ko woon nga daal di ñëw ci yoon wi te fas ko yéen a jëf. Yalla na yàlla boole dimbali, yalla na yàlla may ak dégg gu sell gu jub te may nu ak topp. Suñ dee seet baatu laa ilaha illallah daanu gis ne mooy baat bi wone dëgg gi gën a rëy ci dëgg yi, gën cee leer, gën cee sell. Laa ilaha illallah di wone ne ay yàlla yu bari amul, jenn yàlla am. Yàlla jooju mooy ki sàkk asamaan yi, sàkk suuf si. Yàlla jooju mooy ki sàkk nit ñi, ki sàkk mboolem lu am. Loolu mooy dëgg gi gën a rëy ci àdduna moom la baatu laa ilaha illallah jëkk a ëmb. Ba tey baatu laa ilaha illallah ëmb nag jubluwaay bi tax sama borom yàlla moomu sàkk àdduna bi, sàkk dund gi, sàkk doomu aadama. Gannaaw bu nu gëmee ne yàlla nu sàkk, def na nu xam lu tax yàlla sàkk nu. Mañatafan bi def koo defar ngir mu mën a tee ay wax man koo nettaliwaat suñ ko soxlaa. Micro bi def koo defar ngir mu mën a jël ay wax tas ko ba ñu baree bari di ko dégg. Léegi nit moom des ko defar ngir lan? Adduna bi ak li fi nekk ci ay nit, ay yëf yu amul bakkan, ndox mi, bant yi, weñ yi, suuf si, tund yi, xur yi, biddiw yi, lu ngoor. Adduna bi li fi nekk ci ay mbir yu am bakkan, muy mala ni ki fas yeeg, gëlëm yeeg, mbaam yeeg, picc yeeg. Adduna bi li fi nekk ci ay nit lépp li tax yàlla sàkk ko moom la baatu laa ilaha illallah di wone. Li tax yàlla sàkk nit mooy baatu laa ilaha illallah moo koy wone. Te itam baatu laa ilaha illallah mboolem yonent yi yépp moom lañ leen mos a yónni. Yonent yi bi di jiitu mooy sunu maam aadama alayhi salaam. Ki ci mujj ab yonent amul gannaawam te yonent du ñëw gannaawam mooy sayyiduna Mohammad sallallahu alayhi wa sallam. Li ko tàmbalee ci sunu maam aadama moomu ba ci sayyiduna Mohammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi fi nekk yépp benn baat li leen yàlla yónni mooy baatu laa ilaha illallah. Loolu suñu borom yàlla moo ko waxal boppam ci suratul anbiya ci aaya ñaar fukkel ba ak juróom. A'udhu billahi min ashaitaani arrajim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa'budun. Suñu borom yàlla di wax ak sayyiduna Mohammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko mosnoo yónni benn yonent ci yonent yi la fi jiitu ndara di dañuy waxi ci moom ni laa ilaha illallah, amul kenn kuy buur, amul kenn ku yor def ak dindi kudul man yàlla, kon nag na ngeen ma jàmm. Kon baatu laa ilaha illallah yonent yi yépp moom lay mas di woote. Alquran ba tey ci saaru Zariyat juróom fukkel bi aaya ak juróom benn suñu borom yàlla nga ciy won li tax mu bind asamaan si ak suuf si. Daf naa wan ni bindul asamaan ak suuf bindul nit ñi ngir caaxaan. Am na ay philosophe yu sànq yoo xam ne dañoo wax ne yàlla am na, moo bind adduna bi moo bind nit, waaye nag bi mu ko bindee ba noppi da koo bàyyi ngir mu def lu ko soob. Mu mel ni rek ki nga xam ne kii daf tubaab bi defar montar may ko cenn wàcce ko muy dox. Déedéet tubaab bi sax defaree montar am na lu mu koy dee. Waaw, suñu borom yàlla nag woon na ni ñi nga xam ne dañoo mag bëgg a nekk ci kaw suuf di xéewloo xéewali yàlla yi te jéemuñoo xalaat ba xam yàlla mi leen sàkk lu tax mu sàkk leen, yàlla mi leen jox xéewal yooyu ñuy xéewloo lu tax mu jox leen ko. Xanaa dañoo yaakaar ne yàlla moom da leen a sàkk rek jox leen xéewali ñu xéewloo ko suñu juddoo ba mën a liggéey tàmbali di toppatoo nu ñu amee àdduna ju jàkk, am alal, am soxna, am ay doom, am kër, am ay wata, bëgg-bëgg àdduna dul jeex. Nga nekk ci àdduna lënt rek ba màggat dee ñu suul la mu jeex, ñu yaakaar loolu ñu ngi ci ay ñu ngi ci réer. Suñu borom yàlla wax ko wa ma xalaqna assamaa wal arda wa ma baynahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru min annaar. Suñu borom yàlla nee na ñun yàlla kat bindu na asamaan yi ak suuf si, bindu na asamaan si ak suuf si ak li ci seen diggante ngir mu neen. Yàlla moo nu bind, moo bind asamaan ak suuf, waaye ba mu koy bind neen taxul woon, am na lu mu jublu woon, am na lu tax. Mu ne waaye nag yéefa yi dañoo yaakaar ne man yàlla dama bind asamaan ak suuf ngir neen. mune waye taskara ñe la yeefeur ci safar kon nu wara laaj sun borom yalla ginnaw daf no bind ngir leuf lola lan la batu la ilaha illallah moko ëm yalla leral ko ci alquran comme ni mako waxon suratu zariyat juroom ci ayat juroom ben wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dara taxul ma bind nit ñi ak jinne yi ndare ngir ñu jaamuma batu la ilaha illallah dinu won luy jaamu yalla ak fan la tambale ak fan la yem bala no yaakar na jaamu yalla mi ngi yem ci julli juroom wo wéru koor aj makka mu ngi joxe asak batu la ilaha illallah mo eumbu li tax ñu sak nit moy lan te batu la ilaha illallah tam batay mo eumbu doxalinu aduna wi gëna baax wala sax wi baax takat bokku na ci li nu itel wan doxalinu aduna baax doone ci aduna dem fi jëge ji dem alakhirah waye jamono yiñ tollu ngi ci aduna kon nak buñ sañu aduna jak buñ sañu aduna neex ba taxna wut nañu ay yoon yu ñi doxalante amna ay aada yu bari yo xamne jël nañu ko suñuy baay jël nañu ko suñuy mam amna itam ay atté ak ay loi yo xamne ay législation yo nga xamne bi ñun ñoko teural di ci jaarale dekk bi di ci jaarale rew mi di jaarale aduna bi ndax aduna mëna jak ba tax am ay ñu tuddé seen bop ay borom xam xam dem wut ay doxalin yu war doxal aduna yu bari amna doxalin nga xamne wi mom lañuy wax al ishraqiyya wala socialisme amna doxalin wu ñuy wax al rasmaliyya wala capitalisme amna lu ñuy wax al shiyuiyya muy communisme yoy yeb ay doxalin la waye bu ci gëna baax bu ci gëna baax wenn wu ci nek bo demé kako defar wala ñako jité dañuy wax né wi mo gëna baax waye li am ba dess modi la ilaha illallah mo ëmbu wenn doxalin aduna nga xamné mom dong mo wër tay tam ci lañ wara jaar nit ñepp ci lañ wara jaar mo ngok naxté ki sak nit sak jinné mom nit mom la wacce doxalin wowe la ilaha illallah ibnu ko leer te mom dong tam mo doxal nga xamné bu ci nit jaaré dara mëna am taxa ci aduna ak alakhirah tay bu ko nit jadde mom la ilaha illallah moy yoon nga xamne bu ko nit jadde aduna am day naqari bu alakhirah mu jakki gumba dem safar lolou sun borom la moko wax ci suratu taha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qulna bi ta minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سورة طه تمير الآية أن يعرفك أن ين سنبال يقول دفع وقت تبابا سنمام آدم لي وخل أسنمام حوا بجنة كتي أجنة أم يقول يواتي ديو تسوف من يواتي لين آدم أكوا ين أكسيني دوم أكسيني ست أك مولا من نرسلو تيين نف مولا موشا خمنا جارنا انتسما اندقل جار تسما تيري جار تسما اندقل دو سانكو tay do am dunduk nakar ci aduna kon ndegata sunu jaare ci ndegal yalla dunu reer dunu sanku te sunu dundu tam dana nak dana neex wa mune nak kep ko ci xamne ki wala mepp mbolo mo xamne dañu deddu sama njugga sen dundu dina xat tay bu yawal qiyamata buñu dekke koke bu dekke day gumba mbakk julit ni ki dekk yawal qiyamati nit ni di gis mom mu gumba ndax fogg na ni dama dem aljana rafet njort agul ci fogg na da nga dem aljina da fekk da nga dekki walé ak ngumba yalla nane yalla mussel ci dekki walé ak ngumba waye mbokk julit yi li ñu mëna mussel ci dekki walé ak ngumba moy lu jema xam la ilaha illallah lu mu ëmbu yem ci teunk suñu dundu yem ci tank suñu dundu kon suñu borom yalla ba mu lay sak daf na sakku ngir lu dundu la ilaha illallah bimi samp doomu adama samp nit ne ko yow yaay kilif ak aduna nit yilif fas te fas ak upp doole yilif geleem te gayle ko upp doole mo ngot mana ray gayle te gayle ko upp doole fuf nit ñew doon khalifa yalla ci kaw suuf di jarino ndox mi di jarino suusi di jarino banti ak petrol bi do lepp ko yalla lay def da ko defal ngir nit dundu la ilaha illallah doon ab khalifa am dundu ci kaw suuf te dundal suuf ni yalla bëgge te kenn ku nek ci ñun na baye xel ci ne bisu examen bi dina ñew bis bu ne bis ñu ñew ci kanam kenn ku nek dana taxaw ci kanamu yalla yalla rek leg mom lu tol nan la jaar ci la ilaha illallah ak lu tol nan la ko jàpp. Foofa sun borom yàlla soxlawu fa aw sant, soxlawu fa ab juddu, soxlawu fa alal, soxlawu fa xam-xam bu bari, ndegam du xam-xamu alquran ak sunna buñ jëfe, soxlawu ci yooyu lan laajul tam ci mbooloo moo bokkoon, laajul kuy sa baay, laajul kuy sa maam, laajul kuy sa sëriñ, laajul loo amoon, laajul loo ñàkkoon, lenn dong lay seet. Moom moo la sàkkoon moom yàlla ba mu lay sàkk kenn sakkiwu ko. La taxoon mu di la sàkk mooy nga dund laa ilaha illallah, ndax laa ilaha illallah jooju dund nga ko. Bu fekkee dund nga ko alhamdulillah àjjana, su fekkee dundoo ko woon safar ak koo mën a doon ak foo mën a bokk ak loo mën a am. Su ko defee kon moo tax ñu war a bàyyi xel bis boobu. Bu fekkee ne bi bàyyi nañ ko xel jéem a jàpp laa ilaha illallah te jéem koo dund, yàlla mën na ñoo dimbali ci yërmande nag mbaaxam wan yoon wi, yàlla na ci yàlla dimbali te wan ko. Suñu borom yàlla ñu wax suurat Ibrahim aya 2:9 yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayaati dunya wa fi lakhira wa yudillu llahu alzalimin wa yafcalu llahu ma yasha. Suñu borom yàlla nee na yàlla day saxal ci njub ci dëgg ñi nga xam ne gëm nañ ko. Yàlla nee na ñi ko gëm da leen di saxal ci dëgg, waaye mu ngi leen ci saxale ci baatu alqawlu thabit. Alqawlu thabit mooy laa ilaha illallah. Kon baatu laa ilaha illallah yàlla dinañu ci saxal ci adduna. Ni muy saxal ci adduna mooy lan? Mooy ci laa ilaha illallah ak la ko firi ci la ñuy xamee dëgg gi. Suñ ko dee jéem a topp ci ndam-ndam bi, yàlla may na tawfiq dolli nu ak njub nargan ñu ca yoonu woon nu jaar ca comme ni ñu defalee sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tasbih. Suñ borom yàlla ngi wax sayidina Mohamed naa ko walawla an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la adaqnaaka dhaf alxayaati wa dhaf almamaat. Laa jooju su ma koy jàng daiman damay faral di tiit. Suñ borom yàlla dafa wax wax ju rëy te wax ko ci ku rëy. Ñun ñëpp bokk nañu maase ci ne sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën di mbindeef. Am déet baatu ngën di mbindeef mooy lan? Mooy kuy nit ku yàlla bind rek sayidina Mohamed moo la gën. Du loolu la nan seet aaya jooju lan la ci suñu borom yàlla wax sayidina Mohamed ngir ñu mën cee defar lenn ci suñuy pas-pas. Daf ni ko walaw laa an sabbatnaaka, su dul woon ne nun yàlla noo la téye ñoo la saxal ci yoon bi ci salaat almustaqim laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Am na benn bis xaw nga tuuteetee nga jeng jëm ci yahudi ak nasaraan yi tuuti. Am na benn bis tuuteetee nga jeng jëm ci yahudi ak nasaraan yi idan te soo ko defoon day la adaqnaaka dhaf alxayaati wa dhaf almamaat. Kon nun yàlla daanu la mosal mbugalum adduna mu ñu duble ak mbugalum alaaxira mu ñu duble. Sayidina Mohamed la ñuy wax mbokk yi, sayidina Mohamed la ñuy waaj a mbugal ndax dafa jàdd siraatul mustaqim. Moo ko nun fu nu jëm, moo ko nun fu nu jëm. Nun nu bëgg a ëppale sunu bopp loo xam ne sayidina Mohamed àggu ci, loo xam ne sayidina Mohamed àggu. Sayidina Mohamed ñu ne wut a jàdd yoon bi, ñu mut a jàdd as-siraatul mustaqim nga xam ne bi moom la ñuy ñaan ci julli gu nekk yàlla teete nu ca ihdina siraatal mustaqim. Yàlla nag nu gindi, yàlla nu teg, yàlla nag nu wommat ci yoon wujub bi. Yoon wujub woowu mooy alquran ak sunna. Yoon wujub woowu mooy li yàlla wax, mooy li sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam indi. Ndekete sayidina Mohamed bu ngeen dégg ñu naan sunnaam sunnaam sunnaam lépp, ndekete moom moomu ci dara. Ndekete lépp lu ñuy wàcce ci moom la, ndeke lépp lañ koy won yoon wi jaarloo ko ci, ndekete moom sax bu jàddee yoon wa muy fitna. Loolu la doon aaya ji woon te mu ngi suutu Isra. Lu ci mbëlmee la teg da ko ne summa laa tajidu laka alayna nasira. Soo jàddoon ba ma dina teg mbugalum adduna mu ñu duble ak mbugalum alaaxira mu ñu duble doo am kenn ku la mën a dibbali. Nag yenn saa yi xëy na ñàkk a xam wala ñu réeti gisin ba jàpp ne daal suñu borom yàlla moom mën nga koo jàdd ay ndigalam. Ah boo léegee nag xëy na am nga ay pexe wala am nga ay façon yu nga xam ne boo fa jaaree wala am na ñoo xam ne ni boo liggatoog ñoom bu alaaxira ñoom mën nañ laa daal di foqar ci loxo yàlla ak malaakaam yi yóbbu la àjjana. Mu neex yàlla mu naqari ko moo xam jaarul ci ndigal yàlla, moo xam jaaroo ci woon ndokk ji di loolu aay yi daf nay woon ne munta am. Aay ji daf nay woon ne buur bi kenn la te ndekete woo buur bi moom kat du morom musdi fantoom. du morom mus di yejj du morom mu nga xamne mi kumu neex rek nga andil la neex ni li yalla mako waxol li mu nga jibril mako waxol li wala li dedet yalla du morom borom la mo nu sak mo nu mom bimu sakke mom nu amna aw yoonu mu redd a jaaro la ci yoonu wa ben batu la ilaha illa la da ko teunk buñ ko bëgge taf ci tas bi baña yag dañ nan rek moy li yalla waxal bopam maka juliti ndax amna lu yalla wax ndax amna ci kaw suuf lo xamne yalla ko wax damay laaj ndax amna ci kaw suuf lo xamne yalla ko wax ha damay laaj ndax amna ci kaw suuf lo xamne yalla ko wax wala amul amna lan la alquran alkarim kon nak alquran alkarim jojo nga xamne wax yalla wax alquran ak lan mo fi wax yalla dong alquran jojo lu tol ni mom lañu wacce ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam muy sunna ngir mu firil no alquran anzalna alayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi sumbar yalla mo ne nun yalla wacce nañ ci yow adh-dhikr adh-dhikr fa sunna lu fi firi ngir nga leral nit ñi alquran ji ñu wacce ci mom kon nak alquran do nga la fi yalla am ci ay wax sunna sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam muy ay waxam ak jifam mom dogu moy ñew wara siri alquran kon nak alquran ak sunna moy li nga xamne moy li yalla redd ne nañ ci jaar ku ca jaar ya li ci am nga aman te xal man na dal ndax bës bo taxaw fi kanamu yalla am nga lay ya rabbi alquran gi mom nga wacce won ci la jaaron waw lay gatt la ya rabbi sayyidna muhammad mom ko yoni won ci sunna la nekkon mbokk yi do la gatt la waye ku yobbu yawmal qiyamati leneen lu bukut ak lolu sun borom yalla ne la man day waxon na waxalon na sama bop yoni won na itam ndaw ndaw lay itam leral na yow nak li nga meet bukut ak lola mbokk yi su boba naka taxe kon batu la ilaha illa allah mo ne won yoni wara jaar ci teunk sun ko beugé taf ñu ne moy alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon yoon woowu yalla neena dina ñu ci taxal ci aduna ndegam gor gor lañu jëm ci anam nam ak ci alakhir aduna batu la ilaha illa allah mo lay won yoon la sa boko tassé rek muy alquran ak sunna mbir mu ñew so beugé xam la ca jup ak la ca deung blanche bi moy alquran ak sunna lepp lu depo ak mom man na am lu wot ne li mom non la lepp lu wuté ak mom jaadu nañu ragal jaadu nañu moytu ndax ci alakhir kat aljana ba faaw wala safara ba faaw yalla yalla musul ci safara wala nak aljana jo xamne ji da nga jekk jaari safara yalla yalla musul tam ci aljana jo xamne safar da koy jitu ala kulli hal buñ jaare ci batu la ilaha illa allah sun borom yalla ne dina la saxal ci batu la ilaha illa allah ni diko tuddu diko wetal mom yalla di jeul ci mom ay ndigal mom dong di jeul ci mom sunu dundin mom dong yalla ci kaw lolou mu dinu jind ci batu la ilaha illa allah jim ci saxal tam ci kaw yoon wi ci aduna bu alakhirah itam bu examen ba ñewé ndax examen bi mala ñaari mala ko koy jëk defal ci buñ la doglé ba duggal la ci bir bammel mbokk juliti kenn ku nek ci nun dafa xamul kañ la ak fan la waye woor na ko ne bisa ngi ñew mu dé am bet yalla yalla yeeram ci musub de kenn ko nek xam na juroom ñaari mètre par kala ci kanamam ñu tek ko ci buntu jakk diko julle am bet su boba bañ jele ko ci julli kay ba yobbu ko ci bir bammel ñaari malaaka la fay fek da jox laaj ay laaj yu gatt yo xamne bu ko tonto tonto lu jub rek alakhiram neexna bu ko tonto tonto lu deung rek alakhiram yakuna kuy sa borom a luy sa diine wa joju ñi wax muhammad lo xam ci mom ñitt laaji kuy sa borom kuy sa diin luy sa diine wa joju ñi wax muhammad lo xam ci mom de ngeen nim ko laaje lo waaju ñi wax muhammad ngir won la ni mom xamul muhammad wala dal nu nga su ko defé yalla nak dedul bayyi su boba nit ki akum ndogitem akum xelam dedet amna ñu deung ño xamne bu len yalla baye ak seenu xel ñu wax ba jall waye su boba sum borom yalla moy dal ñew dugg ci wax ci te du ci dugg le wess dem ci xolob waja am lu mu ci def mba lu mu ci dindi nga bu ko defé def ci tasbit bu ne yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati la ci tek tasbit la yalla defal bu fekke ne bi ab julit nga won ya ngi don dundu la ilaha illa allah muhammad rasulullah ya ngi don dundu alquran ak sunna su boba bu malaak bi tambale di laaj sun borom yalla day wacce ci xol bi ak dal xamal la tontu yu jubi nga wara tontu su ne kuy sa borom gone allah ay defek lolu nekkon lo jefe ci aduna yalla ay sama borom am nañ nga xam ne ñuy wax nañ ko seen làmmeñ waaye seen i cër jëfewu ko. yàlla sama borom nit dina ko wax jóg jébblu ci bakkan bii. moo tax mu daal di wax afara ay tamit taxada ilaahu hawaahu. wax ma rek waa ji nga xam ne ji dafa fa bakkanam bii def ko muy yàllaam. kooku loo ko mënal nit dina jébblu ci bakkan nit dina jébblu ci moroomum nitam ñëbbal yàlla ko yeyoo. yàlla la ñu war a jébblu ci moom lu mu santaane ñu def lu mu tere ñu bàyyi. su ko defee bu fekkee jébblu woon nga ci yàlla li yàlla santaane nga def ko bu neexee ci yow ak bu naqaree ci yow li yàlla tere nga bàyyi ko bu neexee ci yow ak bu naqaree ci yow nga jéem a tamal sa bopp ba tàmm ci àdduna bàyyi li la neex ngir def li neex yàlla su boobaa def nga yàlla muy sa borom ci wax ak ci jëf ak ci pas-pas su boobaa bu la malaatu bu ne kuy sa borom baatu allah day daal ñëw ci xel ñi bu la nee lu doon sa diine ah bu fekkee yaa ngi doon jaar si kitaab ak sunne bu wér mu nga mën a daal di wax ne al islam yàlla moo ko daal ci xel mi bu la nee waa jooju ñuy wax mohammad moom loo xam ci moom fekk xam nga ci moom lépp li ñu war a xam ci moom doon nga topp sunnaam sa dund gi lépp yaa ko jële ci sunnaam nga daal di mën a wax ne kooku mooy yonent bi yàlla yónni woon ci nun njub gi mu ëndi ci àdduna jaar su mboro yàlla wax ak malaaka ya ci asamaane juróom-ñaar comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñett la ci benn bis bu ñu doon suul ab néew yonent bi saxaaba yaa ngi gas ak di defar yonent bi yor ab bant di cap-capal ci suuf ba mu yàgg mu tare aaya ji firee ko nii nii bu al ne boo xam ne bi néew bi dugg na ci bàmmeel ñaari malaaka la fi fekk ñaari malaaka yi nañ ko laaj-laaj yooyu su ko defee bu tontoo tont yu rafet yooyu ndax na ngoon ci njub suñu borom yàlla daal di wax ak malaaka yi ne leen fekk suñu borom yàlla moo koy sa ci saa si laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah moo koy sa ci saa si xol bi teewlu ko xel mi teewlu ko mu tontu tontu yu jub xam nag day fekk ñu ngi ko doon jëfe ci àdduna suñu borom yàlla daal di wax malaaka yi ne leen jóg leen foofu daal fi indi ak malaaka yi yërmale ñu yaatal bàmmeel ba lal ci ay sooy daal di koy ubbil planteer ci àjjana ñu ne ko nelawal fii nelaw yu neex tuuti ba yowal xaymatu ñëw ñu woon la sa kër ci àjjana yeneen yàlla boole ci ñuy dund loola loolu mooy yusabitu llahu alladina amanu bil qawli thabiti fi l axira suñu borom yàlla tekki ne wa yudillu llahu alzalimin yàlla day sànq day réeral toñkat yi wala mooy lan mooy toñkat bi nga xam ne moom nee na yàlla amul ak ki nga xam ne kii nee na yàlla am na waaye sayidina mohammad yàlla yónni wu ko alquran yàlla waxu ko ak ki nga xam ne kii nee na yàlla am na sayidina mohammad yàlla ko yónni waaye nag daa yem foofu yàlla am na te moo wàcc alquran te moo yónni sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci saw làmmiñ ni sab xol nangu na ko ba noppi nag nga yem ci mbokk yi ndax desul des na beneenu jéego te mooy kon nag nga jëfee li yàlla wax ak li sayidina mohammad indi bu fekk ne bi yow jëfe woo ko woon bu la ne kuy sa borom te fekk yow ci àdduna nga amoon yeneen yàlla ji bukkut ak allah su boobaa yàlla mooy yàlla du la bàyyi mukk ak ndog te nga naan allah du ko ci bàyyi mukk day ñëw këf xel mi këf xel mi réeral la bu la malaat mu ne kuy sa borom da nga naan li ko yonte bi nett la jaaxle tiit ba mu yàgg nga ne ko yow boo ko nee yow nag daf nga xay ndax tey malaaka mi day yor ab bolde boo xam ne dii saay ba bu fekkoon ne nit ñëpp waxuma waa saal bi rek waxuma waa dëkk bi waxuma waa Sénégal waaye nit bi si kaw suuf ñëpp bu ñu àndoon bëgg koo yëngal bolde ba diis na dii saay boo xam ne mënuñu koo yëngal malaaka ma nag bu ko ne cas day woyof ci loxoom li ni aw dongu woyofe ci loxol kenn ci nun su la malaaka mi ne kuy sa borom nga ne yàgg ne ko yow dala koy def du wut ci dëgg gannaaw da nga yuuxu koo xam ne xar yeeg fas yeeg picc yeeg ñëpp nañ ko dégg nit yëpp ginnee rek ku dul dégg bàmmeel yii mbokk julit yi am na fa ñuy fudd subaa ngoon ñuy yuuxu li ne ko tee dégg mooy sunuy bàkkaar te la tax ñu leen di fudd mooy ñàkk a jaar si yàlla jaarul su ko defee bu malaaka mi ne lu doon sa diine nga ne bu ne waa ñuy wax mohammad loo xam ci moom mohammad xamoo ci moom dara te bari na ci ñun ñoo xam ne xam nañ ci mohammad lu bari te xamuñ ci moom dara xoolal koo xam ne kii xam na mohammad baayam nu mu tudd xam na maamam nu mu tudd xam na itam mohammad sallallahu alayhi wa sallam lu ko yaayam ëmbee ñaata weer la ko ëmb mu ngoog li ma xam ci mohammad mooy loolu ba mu juddoo dafa juddowaale ab lutu bu ñu dagg mu ngoog ba mu juddoo mohammad doxloo na garab ga waxloo na mbëtt ma li la xam ci mohammad nu mohammad daan jullee xamul nu mohammad daan jàppe xamul nu mu daan woore xamul luy ay jikkoom xamul, num daan sole mbubb xamul, num daan doxale kër, num daan yare doom ak num ko daan jàngal xamul, num daan yore ay soxnaam xamul, num daan doxale dëkk xamul, num daan doxale réew xamul. Moo ngi mbokk yi ci lu baxal ci Seydina Mohammed xamu ci dara, xamu ci dara. Dubul daal xanaa daal bu sun ndaje bi jotee fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm nu ndaje la.